أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله. عالمين ربي olan Allahu Teala ya zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Allah'ı birleyecek peygamberlerinin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. Bugün Riyazu Salihin isimli meşhur eserimizin yeni bir babı ile karşı karşıyayız. Allah nasip ederse bu babı işleyeceğiz, anlayacağız, anlamaya ve algılamaya gayret edeceğiz. Üstadımızın almış olduğu hadisler çok fazla değil. Sayılı birkaç tane. Şayet gerek kalırsa bir sonraki konuya da geçeceğiz. Zaten geçmiş olduğumuz 3-4 ders ile bundan sonraki 2 derste dahil olmak üzere aynı konuyla alakalı. Bugünkü konu Müslümanların ayıplarını örtmek, müminlerin birbirlerinin ayıplarını örtmüş olmasıyla alakalı olan, üstadımızın açmış olduğu Müslümanların ayıplarını örtmek ve gerekmediği müddetçe de ortaya çıkartmaktan sakınmış olmanın fazileti ya da bu babın işlenmiş olması. Bundan önceki konularda Müslümanların birbirlerine karşı olan ilişkileri, Müslümanların hatırlarsanız birbirlerinin haklarını hiçbir şekilde gasp etmemeleri, birbirlerinin arasında huzursuzluğu gerektirecek olan davranışlardan sakınmış olmaları ve bir Müslümanın kendisi için istemiş olduğu bir şeyi diğer bir Müslüman kardeşi için de istemiş olmasının gerektiği gibi konuları ne yapmıştık? İşlemiştik. Ve Müslümanlardan elde edilen, onların mukaddes olan ve bu şekilde kendilerinden gasp edilmiş olan haklarının geriye iade edilmesi gerektiğini de yine işlemiş. Ve artık Müslümanların birbirlerine karşı zulmetmemeleriyle beraber Müslümanlardan alınan hakların geriye verilmiş olmasını da işledik. Bu sefer herhangi bir karşılıklı hukuk olmaksızın, yani herhangi bir şekilde karşılıklı diğer bir Müslümanın hakkını çalma ya da hakkını gasp etme, haksızlık ya da zulüm olmaksızın normal şartlarda insanın kendisinden bağımsız olarak başka bir Müslümanın kendisine yönelik olan ayıbını ne yapmış olması, örtmesi ya da onun ayıbına karşı takınacağı tavrı işliyor. Ondan sonraki konu da hatta Müslümanların ayıplarının örtülmesinden sonra Müslüman ayıp da etmiyor ama bir ihtiyacı var. Yani Üstad İmam Nevevi, Allah kendisine rahmet eylesin, öyle bir konuyu arka arkaya almış ki zulmü işlemiş, Müslümanların birbirlerine karşı hiçbir şekilde haksızlık etmemeleri gerektiğini işlemişti. Bunun haram olduğunu işlemişti. İkinci bapta bir Müslüman başka bir Müslümanın şayet hakkını gasp etmişse zulmen, haksızlıkla onu iade etmesinin vacip ya da farz olduğunu ifade etmişti konu olarak. Üçüncü kademede Müslüman, karşıdaki Müslüman ayıp bir iş yaparsa ya da herhangi bir ayıbı olursa ona karşı nasıl bir tavır sergilenmesi lazım? Ondan sonraki konumda ise işi daha da güzelleştiren bir husus, onun ne yapmak? İhtiyacını karşılamak. Yani yapılmış olması farz olandan, yapılmış olması en güzel olana karşı şöyle bir babları üstad, Allah kendisine rahmet eylesin, almış. Ve bugün dediğimiz gibi işleyeceğimiz konu Müslümanların ayıplarını örtmek ve üstadın bu meseleyle alakalı olarak almış olduğu ilk ayet Nur suresinin 19. ayeti. Nur suresinin 19. ayetinde bakın Allahu Teala buyuruyor ki innellezine yuhibbuna en teşi'al fahişetu fillezine amenu lehum azabun elimun fi'd-dunya ve'l-ahire. İnnellezine, o kimseler ki yuhibbuna, hoşlanırlar, severler, hoşlarına gider. İçleri gıdıklanır. İçten içe huzur dolar içleri. İçten içe rahatlarlar ve bundan zevk alırlar. Neyden? اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ اَمَنُوا İman edenlerin içerisinde bir fuhşun, iman edenlerin içerisinde bir pisliğin, iman edenlerin içerisinde bir huzursuzluğun, hayasızlığın, yani insanın yüzünü utandıracak olan ahlak dışı davranışların Müslümanların içerisinde kol gezmesinden hoşlananlar var ya, lehum, ne diyor Allah-u Teala? Onlar için vardır. Ne vardır? Azabun, azap vardır. Nasıl bir azap? Elimun, elem verici, ta içlerine dokunucu bir azap vardır. Nerede? Fid dünya. Hem dünyada vel ahire, hem de ahirette onlar için böyle bir azap vardır. Müslümanı Allah-u Teala'nın ayetlerinde işlemiş olduğu direktiflere göre değerlendirdiğimiz zaman innemel mu'minune ihve, müminler kardeştirler şuurunu zaten işledik. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diğer hadisinde ne demişti? La yu'minu ahadukum. Sizden bir kimse hakkı ile iman etmiş olamaz. Ta ki ne zamana kadar? Hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Kardeşi için istemiş, kendisi için istediği şeyi kardeşi için istemediği müddetçe ne yapamaz? İmanın tadını alamaz. Yani imanı olgunlaşmış olamaz. Peki bunu nasıl algılarız gerçekten? Yani bir mümin başka bir mümini nasıl olur da gerçekten kendisinden daha fazla önde tutabilir? Bu neyle bağlantılı? Bu insanın imanına vermiş olduğu değerle doğrudan bağlantılı. Yani yapısı dağınık. Anne ve babanın çocuklarına hiçbir şekilde özen göstermediği, anne ve babanın çocuklarını salıverdiği, dikkat etmediği bir ailede kardeşler birbirlerine fedakarlığını yapamazlar, öğrenemezler. Yani eğer baba kendi ihtiyacı olan bir şeyden evladı için feragat etmiyorsa, anne kendi ihtiyacı olan bir şeyden evladı için feragat etmiyorsa, yani böyle bir kardeşliğin gerektirdiği terbiye ile çocuklarını terbiye etmemişlerse, orada ne yapar? Herkes kendi ekseninde, yani kendi egosu, enaniyeti peşinde ne yapar? Amel ortaya koyar. Dolayısıyla böyle bir aileden belki kemik olarak söz edebilirsiniz. Yani anne, baba, kardeş, kız kardeş diye kemik olarak söz edebilirsiniz. Ama böyle bir aileden gerçekten mefhum olarak bir aile, bir işleşlikten ne yapamazsınız? Dem vuramazsınız. Dolayısıyla aileye gerekli değeri vermemiş olan bir yapıda kardeş kardeşe karşı ne kadar fedakarlık yapmış olması gerektiğini hiçbir zaman algılayamaz. Çünkü aile mefhumu onu ne yapmamış? Vermemiş. Dolayısıyla bir insan eğer iman etmeyi canlı bir unsur olarak almışsa, gerçekten yani iman etmiş olmayı arkasına attığı, sırtına bıraktığı, boş vakitlerinde ya da hafta sonlarında değerlendirdiği ya da eşine, dostuna gittiği zaman çay ve fındığın arasında ifadelerine döktüğü bir pasif bir edilgen bir nesne olarak almışsa bir insan imanı, bu insanın mümin kardeşini kendinden daha fazla öne çıkartmış olmasını düşünebilir misiniz? Mümkün değil. İstediği kadar Müslümanlar kardeştir desin ama kendi rahatından hiçbir zaman geçmez. Hatta bu karakterde olanlar bir toplumun dahi, Müslüman toplumun dahi bir tane Müslüman kardeşini değil, bir Müslüman topluluğun dahi huzuruna, kendi huzurlarını ne yaparlar? Tercih ederler. Bunun elindeki iman ya da iman etmiş olduğu hakikat ya da imanı algılaması nedir? Bu kadar pasif. Ama eğer kişi iman etmiş olmasını birinci meslek. Meslek nedir? Meslek süluktan gelir. Yani insanın takip ettiği yol anlamına gelir. İnsanın arkası sıra gitmiş olduğu, yani devamlı olarak peşi sıra gitmiş olduğu yola meslek edindiği husus olarak mesleği denir. Eğer bir insan imanını ilk mesleği haline getirmiş ise o imanı kendisini bu hale sokar. Ta ki kendisi yemez kardeşini yedirir, kendisi kazanmaz kardeşini kazandırır, kendisi aç kalır kardeşini uyutur. İmanı gerçekten canlı bir şekilde elde tutan bir insan o imanı o kadar güzel sever ki o imanda kendisine ortak olan kardeşini emin olun ki iman etmemiş olan ana baba bir kardeşinden dahi öte görür. Bu bunu gerektirir. Dolayısıyla bu şuurla şuurlanmış olan insanlar ne yaparlar? Allah'ın yeryüzünde istemiş olduğu o güzelim toplumu oluştururlar. Fedakarlar ordusudur Müslümanlar. Şu anda hala görmüyor musunuz İslam'ın Müslümanlara verdiği güzelliği? Hatta şu andaki Müslümanların İslam'da hiç mi hiç alakaları belki gerçekten kalmış değil. Yani nüfus kağıdında Müslüman yazması ya da anne babasından biz Müslümanız kelimesini öğrenmiş olmasından başka İslam'da neredeyse hemen hemen hiçbir bağlantıları yok. Ve İslam adına öğrenmiş oldukları şeyler sadece anne babalarından öğrendikleri bazı hakikatler ve çoğunluğu da bidat ve hurafe gibi hüsnü kuruntular. Ama buna rağmen Müslümanların şu anda özellikle çoğunun sömürge adı altında sömürülüp fakirlikle yoğruldukları halde fakir iken dahi birbirleri paylaştıklarını görürsünüz. Birbirlerinin ayıplarını birbirlerinin örttüğünü görürsünüz. Yemeyip yedirdiklerini görürsünüz. Öyle değil mi? Bu İslam'ın verdiği değil miydi? Yani zannetmeyin ki İslam fakiri sadece zekatla doyurur. Zekattan önce Bakara suresinde bir bakın daha neler neler var. Müslümanların yetimlerini sahiplenmesi, Müslümanların karşılıksız borç vermesi, Müslümanların fedakarlık yapması, kim Allah için verirse Allah ona kat kat ve hepsi ortaya geldikten sonra zekat bunu beceremeyenler için artık siz de bunu terbiye olarak öğrenin demektir. Siz de bunu öğrenin. Çünkü zekat ve namaz dinin iki direği haline gelmiştir. Neden? Çünkü namaz insanın bedeni olarak Allah'a kulluk etmesi gerektiği bilincini verir. Zekat kulun Allah'a mali olarak da kulluk etmesi gerektiği bilincini verir. Bunu tamamladığın zaman bir insan dosdoğru yolu tutturur. İşte böyle bir güzelin toplumu bozmak isteyen unsurlar. Allah-u Teala onları doğrudan elem verici bir azapla ne yapıyor? Müjdeliyor. Yani Müslümanların içerisinde ayıp olan unsurların çoğalmasını isteyenler, Müslümanların içerisinde onların yüzünü karartacak fuhuş kelimesi Arapça'da bizdeki kullandığı gibi affedersin sadece zinaya kullanılmaz. Arapça'da fuhuş kelimesi insanın yüzünü utandıracak, haya sahibi olanın tabi, yüzünü utandıracak, yüzünü kızartacak her şeydir. Ve her kim ki müminlerin içerisinde onların ayıplarının artmasını ve açığa çıkmasını istiyorsa onlar imanı kavramış mıdırlar? Hayır. Tam tersine imana düşmanlığı karakter haline getirmiştir. O yüzden bugün adama bir bakıyorsunuz, adamlar Müslümanların içerisinde her türlü huzursuzluğu ne yapacak? Onlara işleyecek kanallar. Kanallarda pislik akıtırlar. Kanallarda Müslüman toplumun ahlaksızlaşması için her şeyi verirler. Kanallarda anne baba istemese dahi kadın ve kız, kızın ve oğlanın her türlü pisliği ve melaneti işleyebileceğini ifade ederler. Ve buna bazı İslami adı altında geçinen Müslümancık kanallar da dahil. Yani Müslümanların içerisinde bunu yayarlar. Ta ki dağın tepesinde oturan bir Müslüman ailenin içerisinde dahi o ahlaksızlığı yaymak isterler. Ve alabildiğini ahlaksızlığı ne yaparlar? Sürüklerler. Ve Müslümanlar da bizler de ailece oturup bakarız. Onları işleriz, işletiriz. Ve onların tek istediği vardır. Müslüman toplumda ahlaksızlaşma başlasın. Öyle değil mi? Bugün memleketimizde basını, medyası, televizyonu ne olursa olsun imansızlığı ve ahlaksızlığı aşılamak için her şeyi ortaya koymuyor mular? Hepsini ortaya koyuyorlar. Münafıklar olarak, kafirler olarak. Bunu istiyorlar. Bakın Avrupa'sında misal. Avrupa'sında adamlar açık olan yerlerde ne yapıyorlar? İçkiyi yasaklıyorlar. Açık olan alanlarda, oturma alanında içkiyi yasaklıyorlar. Çoğu yerde de yasakladılar. Ama aynı tavrı, yani Allah için değil ha, aynı tavrı batılılaşma adına birileri yapınca irticaya gidiyoruz diye artık içki de içemiyoruz, İran'a döndük falan filan gibi yaftalarla kuduruyorlar. Yani Müslümanların içerisinde ne kadar ahlaksızlık olursa, nerede başı örtülü ya da çarşaflı olan bir kadının ahlaksızlığını görürlerse alıp baş tacı yaparlar, tabiri caizse göbek atarlar. Hatta olmadı mı üretirler. yalan da ortaya koyarlar. Çünkü Allah'tan korkmayınca yalan da olmaz. Müslümanlardaki fuhşu özellikle arzularlar. Ve bunlar aynı Medine'deki münafıklar gibi görülür. Tabi dile gelince derler biz de Müslümanız derler. Bizim dedelerimiz de sakallıydı, nenelerimiz de başörtülüydü derler. Bu ayetin iniş sebebi hangi sebep? Nur suresi 19. ayet Hazreti Ayşe'nin olayı. Hazreti Ayşe annemize melunların iftira attığı bir olay. Hani sefere çıkmıştılar, Hazreti Ayşe arkada kalmıştı ihtiyacını gidermek için ve hareket ettiler. Kızadan geçiyoruz. Hareket edince daha Hazreti Ayşe o yaşta zaten yaşı küçüktü ve kilosuzdu. Zayıftı. O yüzden hevdecesi yani devenin üstüne koydukları içerisine girdiği şeyi de onu içinde zannederek devam ettiler. Arkada kalmıştı. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadan görevlendirdiği Safvan İbni Muattal isimli sahabi ne yapıyordu? En arkadan geliyordu. Eğer müminler bir şey düşünmüşlerse, bir şey kaybetmişlerse onları alıp getiriyordu. Ve o sahabe gelince Hazreti Ayşe zaten artık ben ararsam iyice kaybolurum, burada bekleyeyim demişti. Ve ondan sonra uyuyakalmıştı. Ve bu sahabe Hazreti Ayşe daha önceden yani hicab ayeti inmeden önce de görmüştü. Ve hemen ne dedi? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz ayetini söyleyerek Hazreti Ayşe uyandırmıştı. Ve Hazreti Ayşe'nin dediği gibi o sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesine olan hürmetten tek bir kelime dahi etmemişti. Deveyi çökertmişti. Ön tarafta arkasına dahi dönmeden tek kelime bile. Yani ey anneciğim burada ne arıyorsun? Ne oldu dahi demeden. Alıp götürmüştü. Ve münafıklar Abdullah İbni Übey ne yapmıştı? Abdullah İbni Übey fitne kapısını aralamıştı. Aslında Hazreti Ayşe maksat değildi. Hazreti Ayşe'nin şahsında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun şahsında da ne yapmaktı? İslam'ı bu şekle sokmaktı. Müminlerin içerisinde böyle bir şey arzuladılar ve laf söylediler. Ortalığa laf yaydılar. Yani zina iftirasında bulundular ve bu şekilde Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın başından geçeni biliyorsunuz. Üç tane sahabe bu yüzden dolayı ne yedi? Kırbaç cezası yedi. İkisi erkek, birisi kadın. Onlar da münafıkların bu sözlerine ne yaptılar? Kurban oldular. Kimdi onlar? Bir tanesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur sahabesi, meşhur şairi Hasan bin Sabit. Bir tanesi Mistah İbni Üsase, Hazreti Ebu Bekir'in teyzesinin oğlu. Bir tanesi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı olan Zeynep binti Cahş radiyallahu anh'ın kız kardeşi. O değil, onun kız kardeşi Hamle binti Cahş. Bu üç tanesi de kurban oldu. Ve ayet inince bu ayet ve 10 ayetlik sure 10 ayet indirdi Allah-u Teala bildiğiniz gibi. Ve bu ayetlerin arkasında bu üç tane sahabeye ne oldu? Kırbaç vuruldu. İftira cezası vuruldu. Hiçbir tane münafık ceza yemedi biliyor musun? Niye yemedi? Çünkü hep alttan konuştular. Hep arkadan konuştular. Ortaya lafı attılar, kendileri geri sıyırdılar. Açık açık söylemediler. Ona söylediler, o konuştu. Buna söylediler, o konuştu. Hiçbir zaman münafıklar kendi karakterlerini ve sözlerini ortaya koymadılar. Hep arkadan. Duyduğumuza göre şöyleymiş. Fitneyi salıyor. O Müslümanlar da saf, gariban. İnandığı gibi söylüyor hemen. Ve onları kandırdılar. Ve bunun üzerine Allah-u Teala onlar için bu ayeti indirdi. İnnellezîne yuhibbûne en teşî'al fâhişe fillezîne âmenû. İman edenlerin içerisinde fuhşu, huzursuzluğu, ayıp işlerin yayılmasını arzu edenler var ya, onlara hem dünyada hem ahirette elem verici azap vardır dedi. Ki bu küfürdür. Çünkü sırf imandan dolayı. O yüzden hangi mümin bu işte yer alırsa, aynen bugünün açık saçık olan dergileri, açık saçık olan televizyonları, açık saçık olan basını bilmem nesi. Kim bunları müminler içerisinde işlenmiş olmasına ön ayak oluyorsa, bunlara güç yettiği halde engellemiyor ya da bunları destekliyorsa, o da aynı hükmün içerisine girer. Alemlerin ittifakıyla. O da aynı hükmün içerisine girer. Çünkü müminler içerisinde ayıp ortaya çıkmıyor. Müminler güzel bir topluluktur. Ama müminlerin içerisinde hata edenler olmaz mı? Olur. Yüz kısaltıcı o çıkanlar olmaz mı? Olur. İnsandır. Ne diyordu Allah-u Teala? İnne aradnel emane. Biz emaneti yani vahyi kime verdik? Göklere ve yere. sunduk. فَاَبَيْنَ اَيْ يَحْمِلْنَهَا Ne yaptılar? Gökler ve yerler, dağlar ne yaptı? Onu taşımış olmaktan kaçındılar. Yani onun sorumluluğundan dolayı çekindiler. وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا Ve ondan dolayı içlerine ne yaptı? Bir ürperti aldı. Ne diyordu Allah-u Teala? فَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ İnsan onu yüklendi. Ve ne diyordu Allah-u Teala? Hiç şüphesiz ki insan اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا İnsan zalimdir, cahildir. İki sıfat kullanıyor. Zalim, cahildir. Yani her kim bile bile hala günahın arkasında ısrar ederse nedir? Zalimdir. Bu bile bile günahın arkasında ısrar eden insanoğlunun sıfatı. İkincisi neydi? Cahildir. Bir de bilmeden, nefsine uyarak hata etmiş ama sonuçta bir hata işlemiştir ve insanoğlu işler. O da bu şekilde hata işlerse o da cahillik yapmıştır. Çünkü mümin bilerek dahi bir günahı günah olarak bilse dahi eğer yapmışsa o cehaletindendir. Çünkü gerçekten bilmiş olsaydı yapmazdı. Şuurunda olsaydı yapmazdı. Hani bir tanesine demişler, nasıl günahlardan kaçınıyorsun? O da demiş ki siz hiç tuvalete girdiğiniz zaman, affedersiniz, hiç tuvalete girdiğiniz zaman tuvaletteki şeyi ne yapabileceğinizi düşünüyor musunuz? Yani tuvaletteki bıraktığınız şeyle affedersiniz, ne yapabilirsiniz, onu ne şekilde kullanabilirsiniz, ne yapabilirsiniz düşünüyor musunuz? Yok demişler, pislik ne yapalım? Demiş ben günahları hep öyle gördüm. Günahları hep öyle gördüğüm için aklımda cereyan etmedi. Günahları öyle gördüğüm için hiç kafamda onlar dönüp durmadı. Günah için plan kurmadım. O neyse onu da aynı gördüm. Bir öğretidir. Yoksa onun da günahsız olduğunu göstermiş çünkü o da günah işlemiştir. Her insan günah işler. Ama ne olursa olsun ister zulmen, isterse cehaleten olsun Müslümanlar da günah işlerler. Müslümanlardan da günah işleyen çıkar. Müslümanlardan da ayıbını, ayıp olan bir iş işleyen olur. Ve Allah örtmüştür. Allah'a şükür ki örtmüştür. Yani burada ahkam kestiğime bakmayın. Allah'a hamdü senalar olsun. Öyle günahlarımızı örtmüş ki açığa döksek selam bile vermezsiniz. Değil burada mikrofonu kapıdan içeri bile sokmazsınız. Yani kapıdan içeriye bırak lizden bile sürersiniz. Allah ne ayıplarımızı örtmüş. Ona hamdolsun. Öbür tarafta da inşallah örtsün. Yani ama müminlerin içerisinde bunlar yayılmayacak. Müminler o güzelim topluluk halini kenetlenmiş, birbirine kenetlenmiş kel bünyanın marsus yani adeta kurşundan döşenmiş duvarlar gibi olacaklar. Bunu yapacak Müslüman ancak ve ancak imanı gerçekten etken bir şekilde imanı kendisini sürükleyen bir pınar şeklinde, akıntı, kasırga şeklinde algıladığı müddetçe olur. Eğer iman ettiği olgu, yani insanın imanı küçücük bir gölekse, kiminin imanı var göl, göl gibi ama hala hareket etmiyor, olduğu yerde duruyor. Kimisi ki gölek, yani böyle iyice küçük. Yani bu şekilde ama kimisinin imanı var ki onlar adeta önüne gelen her şeyi sürükleyen bir nehir gibi, bir kasırga gibi. İmanı tutmaz adamın. Böyle bir imanı gerçekten algılayan müminler birbirine kenetlenmiş, kurşundan döşenmiş duvar gibi olurlar. Böyle iman eden müminler birbirlerinin sıkıntılarını ne yaparlar? Dert edinirler. Böyle iman eden müminler birbirleri kendisi için istediğini, öbürü için istediği için kendi ayıbını örttüğü gibi öbürünün de ayıbını örterler, günahını örterler. Günahlarını gizlerler. Yoksa diğerlerinin günahını hatta ve hatta yüzüne vurup da dalga geçilecek, gülünecek bir unsur olarak ne yapmazlar? Ortaya dökmezler. Bunu döktüğü an ne olur? O şuurunu kaybetmiş olur. Dolayısıyla müminlerin ayıpları derken iki tür ayıp var. Yani bu ayıp derken illa insanın bedeni ayıbı değil. Ki birincisi de el-avratul hissi denir. İkincisi de el-avratul ma'nevi. Yani birincisi hissi avret. Yani elle dokunulabilen maddi diyebileceğimiz avret. İnsanın bedeni olarak avratı, avredi. Yani avret korunmuş olması gereken şey demektir. Korunmuş olması. O yüzden namazın şartlarından bir tanesi nedir? Setru avret. Yani avret yerini örtmüş olmaktır. Avret yerini örtmüş olmaktır. Yani ayıp olan örtülmesi gereken yeri örtmüş olmak demektir. O yüzden bizim dilde kadına ne demiş adamlar? Avrat demişler, avradım demişler. Yani sen benim nasıl ki bedenimde dahi örtülmem gereken hazine ya da gizli olması gereken şeyler var ise sen de benim gizlemem gereken namusum, iffetim, onurumsun anlamındadır. Nasıl bir insan, affınıza sığınıyorum, namazda örtmesi gereken yerlere açığa çıkınca ayıp olursa, kadını da açığa çıkarınca böyle ayıptır. O yüzden ona da avret denilmiştir. Gerçi bugün avret kelimesini pek sevmezler. Ona övecek kelimeler söylemek gerekiyor. Böyle farklı farklı. Ama bu anlamdan türemiştir. Bu anlamdan türemiştir. Dolayısıyla müminin avreti, yani ayıbı, bir, bedenle, elle dokunulan kısmı olur. İkincisi manevi. Yani yüzünü kızartacak ne olursa olsun bir amel işlemiş. Ama sonuçta yüzünü kızartacak bir iştir. Bu durumlarda ne yapmak? Onu örtmek. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın burada bir kere haram kıldığı, hatta elem verici bir azap dediği nedir? İki çeşitte cereyan eder. Birincisi mümin bir toplulukta ayıbı arzulamak. Bir önce dediğimiz gibi bu milleti, İslam milletini batıllaştırabilmek için batının her türlü melanetini İslam ülkelerine dayatan İslam düşmanları gibi. O münafıklar gibi, o kafirler gibi, o zındıklar gibi. Müslüman toplumu bu hale sokmak isteyenler. O yüzden Müslüman toplumun şuurlanacağı her bir şeyde gudururlar. Müslüman toplumun perişan olacağı, ahlaksızlaşacağı, aile mefhumun tamamen ortadan kalkacağı her bir şeyde ne yaparlar? Önü kapıyı açarlar. Medeni görürler bunu. Bir de ikinci şekli var. Müslüman olan bir şahsın ayıbını ortaya dökmek. Birisi Müslüman toplumun içerisinde, ikincisi Müslüman bir ferdde ayıbı ortaya çıkartmış olmak. Ve alimler bu hususta pek bir fark görmüyorlar. Yani ayıp olarak bir Müslümanın şahsına munhasır, yani şahsına dönük olan bir ayıbını açığa dökmüş olmanın da aynı hususu gerektirdiğini ortaya koyuyorlar. Birincisinde dedik, Müslümandan hak almışsan geri vermek mecburiyetindesin, zulümdür. İkincisi de ayıp olursa onu örtmek senin üzerine nedir? Gereklidir. Ve her kim müminin ayıbını bu şekilde ortaya dökecek olursa onun için de aynı hüküm nedir? Söz konusudur. Onun için de aynı hüküm cereyan eder. Evet, bu Nur suresi 19. ayeti üstadımız, Allah kendisine rahmet eylesin, bu baftan almış. Yani müminlerin içerisinde ayıbın ortaya çıkmasını istemek azabı gerektiriyor ise her şey zıttıyla kayındır. Müslümanların ayıbını örtmek neyi gerektirir? Sevabı ve ecri gerektirir. Yani bir haramı işlemek günahsa o haramı engellemek nedir? Sevaptır. Mübah değildir. O haramı işlemek, engellemek sevaptır. Bu da aynı. Müminlerin içerisinde ayıp, müminlerin içerisinde hayasızlığın yayılmasını arzu etmek nasıl ki günahsa, Müslümanların içerisinde hayasızlığın engellemesi için çalışmış olmak da o derece nedir? O derece sevaptır. Fakat heyhate heyhat ki, öyle bir ortamda yaşıyoruz ki ve gerçekten şu küfür şartları, şu içerisinde yaşamış olduğumuz şirk ortamının gerektirdiği şartlar ve imana tutunmamış bir yapının ister istemez imansızlıktan etkilenmiş olduğunun açık göstergesi, müminler bunu da, bu özelliklerini de bugün kaybettiler. Öyle kaybettiler ki bugün ben bir Müslüman olarak kardeşime senin oğlun böyle yapıyor diyemiyorum. Diyemiyorum. Çünkü dediğim zaman sana ne diyor? Sana mı kalmış diyor. Çünkü içinde yaşamış olduğu ortamda baba bile evladına karışamıyor. Tabii ki sen hiç akrabası bile olmayadan karışırsan herhalde çok fazla bile karışmış olursun. Amca bile yeğenine karışamıyor. Yeğeninizi rahatlıkla dövebiliyor musunuz? Bir hata işlediği zaman. Bana ne diyorsunuz ya? Babası. Bugün öyle hale geldik ki Müslümanların ayıplarını örtmek için emri bil maruf nehyi anil münker yapsan suçlu sen çıkıyorsun. Sana tavır alıyor. Sana kızıyor. Çocuğunu ya da oğlunu sana karşı savunuyor. Bu kadar. Yani adam akıl soruyor. Diyor ki ya hocam böyle böyle başımda bir olay var. Ne yapayım diyor. Ben diyorum ki şunu denedim mi? Denedim. Şunu denedim mi? Denedim. Şöyle yaptım mı? Denedim. Hepsini soruyor. Peki şunu denedim mi diyorum. Yok denemedim diyor. Ya gerekirse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çocuğunuz 10 yaşındayken namazı kılmasa hafiften dövün diyor. Namazını kılmayan cehenneme gidiyor demektir, Allah korusun. Çocuğunuzun cehenneme gitmesini ister misiniz? O yüzden 10 yaşında hafiften dövün diyor. Gerekirse sen de biraz döv. Ki namaz için de değil, başka şeyler için döv. Adam bana küstü biliyor musunuz? Niye çocuğunu döv demişim diye. Sanki dedim ki getir de ben ona sopada bak eşek sudan gelinceye kadar nasıl sopalayıp da keyif yapacağım demişim gibi. E sen nasihat istedin biz de verdik. Başka yapacak çaren kalmamış. Yani bugün yapılmıyor. Müslümanlar da bunu yapamıyor. Hatta şu içinde yaşamış olduğumuz ortam da bu. Karışamıyorsunuz. Bir şey diyemiyorsunuz. Söyleyemiyorsunuz. Maalesef. Yani böyle acı bir durum. Ama biz gerçekten böyle değildik. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra, sahabeden sonra, Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Ömer döneminde verilen en büyük ceza neydi? O zaman daha ne çıkmamış? O zaman hapis falan yoktu biliyor musunuz? Hapis yoktu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında da hapis yoktu. Hazreti Ebu Bekir zamanında da yoktu. Hazreti Ömer zamanında da yoktu. Sonradan yığınlarca insanlar İslam'a şuursuz bir şekilde girince toplumdaki o emri bil maruf nehyanil münker mekanizması böyle yüz tutmaya başlayınca hapisler çıktı. Ondan sonra başladı ve kaçınılmaz da gerekirse gerekliydi de. Öyleydi. Hazreti Ömer bir gün mescitte konuşurken adam bir tanesi bir ayetten sordu. Dedi ki ey Ömer şu ayetteki vel adiyati dabhan fel muriyati kadhan bunlardaki kasıt nedir? O dönemde insanların ben şimdi bunun analizine girmeyeceğim. Zira meselemiz de değil. O dönemdeki insanların fitne amaçlı sordukları bir takım hususlardı bunlar. Fitne amaçlı sordukları hususlardı. Bundan soruyordular. Ve Hazreti Ömer onun tipine bakarak ben seni dedi Allah'tan ki Müslümanların dışında başka bir tipte görmüyorum. Çünkü Hazreti Ömer Müslüman olanlarla Müslüman olmayanların giyiniş tarzlarını dahi, saç uzatma tarzlarını dahi ayırmıştı. Karışmasınlar diye Müslümanlar. Ama Hazreti Ömer ona ne yaptı? Hazreti Ömer ona dedi ki bununla konuşmayacaksınız. Adama Medine dar geldi. Mekke dar geldi. Adama Irak dar geldi. Halifenin konuşmayı nehyettiği adam diye yayıldı. Kimse konuşmuyor. Kimse konuşmuyor. Bugün öyle mi? Bugün ben desem ki falanca arkadaşlarla konuşmayacağız. Benim lafım bitmeden hemen onu gider koluna girer. Niye? Benim ona gıcıklığım mı var? Vallahi ve billahi onu senden daha çok ben seviyorum. Allah da buna şahittir. O kafası yere batsa sen de biliyorsun ki sen evde yastığını kaldırıp da rahat rahat yastığından kalkıp onun derdine uğraşmakken ben ona hem kafamı ağrıtacağım hem saçıma aklar düşecek onun yüzünden. Bunu da biliyorsun. Beni daha mı seveceksin? Seviyorsan sevdiğini göster. Bir 10-15 kişi de bunu yapamıyoruz. Ama bakın koskoca ülkede bu ha. Hatta ta haricilerin çıktığı zaman bakın Hazreti Ali'nin döneminde haricilerin zamanında bir takım fitneler çıktı biliyorsunuz. Adama gitti dediler ki gel tam senin yerin. Yok dedi vallahi yok. Bana dedi nasihat edenin nasihatı fayda verdi. Ta Hazreti Ömer'i kastediyor. Böyleydi. Ve insanların en büyük cezası neydi biliyor musunuz? İnsanların en uğrak olan yerlerinde insanlara açıkça gösterilmiş olmaktı. Mesela İslam'da yol kesmenin cezaları çeşitli. Bir kişi yol keserse, sadece para çalarsa cezası farklı. Sadece yol kesmekle, para çalmakla kalmazdı. Akabinde adam öldürürse cezası farklı, hepsi farklı. Ama onların içerisinde neydi? İnsanların en uğrak yeri olan kavşak noktasında bekletilmek, insanlara ifşa edilmekti. Çünkü insanlar kınanacaktılar. Buydu. Müslüman topluluk buydu ve böyle de olmalı. Buna da dönmeli. Müslümanlar ayıbı cemaat olarak reddetmeli. Ama zannetmeyin ki onlar dağda gökten inmiş insanlardı. Yani sahabe ya da bu topluluk böyle gökten böyle anında yağmur gibi ortaya inmediler. Onların geçmiş bir süreci var. Mekke süreci var. 13 yıllık bir süreçleri var. Terbiyeleri var. Böyle ancak bunlar oluştu. Bu şekilde oluştu bunlar. Öyleyse ya öyle bir toplumda olsak biz de öyle olurduk değil. Değilseniz oluşturacaksınız. Eğer gerçekten imanı etken bir olgu olarak almışsanız oluşturacaksınız. Ta ki Medine'niz yakın olsun. Ta ki Ömerleriniz yakın olsun. Ömerler yok mu bu ümmette? Var. Öyle Ömerler çıkacak ki. Ama Ömerleri doğuracak ortam yok. Bu ümmette şu anda Ebu Bekirler yok mu? Şu ümmette şu anda Aliler yok mu? Olmaz mı? Çok. Ama onları üretebileceğiniz ya da onları yetiştirebileceğiniz bir toprak yok. Bir toprak yok. Toprağınız yok ki fidanınızı büyütsün. Anlatabiliyorum değil mi? Öyleyse bunlar oluşacak. Ve bunların oluşması için yapılmış olması gereken neyse onlar yapılacak. Tabii bunu yaparken bazen bazı fidanlar budanacak. Bunlar da şart. Hiç dikensiz toprak olur mu? Dikensiz toprak olmaz. Ama dikene de hayat hakkı tanınmaz. Eğer gül bahçesi istiyorsanız dikene hayat hakkı tanınmaz. İki tane patates bile alırken kaç sefer çapa yaparsınız değil mi? Otları almak için. Kaç sefer çapa yaparsınız. Yok canım bunlar da ottur. Bak bunlar da yeşil falan demezsiniz. Onları alırsınız. Almanız da gerekir. Eğer verimi daha güzel almak istiyorsanız budamak şarttır. Ve bunlar da olmalı. Ve Müslümanlar bu mekanizmayı oluşturmalılar. Bu kolay değil. Nefse ağır gelir. Doğrudur. Nefse gerçekten ağır gelir. Hele bugünün insanların maddiyatın içerisinde şımardıkları şu ortamda bunu kavramış olmaları oldukça zor. Hatta gerçekten imanın kadrini gereği gibi algılamamış olan insanlar için imansız, imkansızdır. Gerçekten imkansızdır. Zordur Ebu Zer Bilal-i Habeşi ile konuşsun ve Bilal-i Habeşi'ye zenci diye taş atsın bir anda, nefsine uysun. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ya Ebu Zer, ente racunun fike cahiliye. Ey Ebu Zer, sende cahiliyeden hafif bir şey var. Sende cahiliyetten bir iz kalmış. Ama imanı öyle algılayacak ki o iman ne yapacak? Götürecek kendisini. Bilal-i Habeş'in o zenci dediğinin eşiğine kafasını koyduracak. O zenci ayağında başımı çiğnemezsen ben kalkmam diyecek. Böyle olacak. Ama imana ne değer vermiş ki? Öyle değil mi? İmana böyle bir değer vermiş. İmanla algılamayla doğrudan bağlantılı. Bu toplumun oluşmuş olması için insanın içinde çektiği acı ister istemez nedir? Bununla doğrudan bağlantılıdır. O yüzden müminin ayıbını örtmek, bunu oluşturmak için yapılan bir gayret olduğu için de nedir? O kadar sevaptır, o kadar ecirdir, o kadar Allah'a hoşnut kılacak olan unsurdur. Çünkü vahyin gayesi bu toplumu oluşturmaktır. O yüzden müminlerin içerisinde ayıbı örtmek. Evet, bir hadise geliyoruz. Üstadımız Allah kendisine rahmet eylesin. Allah onun da ayıplarını örtsün. Onun ayıplarını da gizlesin. İmam Nevevi'nin konuyla alakalı olarak almış olduğu hadislere. Şöyle bir göz atıyoruz. Birinci hadisimiz Bukhari'de ve Müslim'de geçmiş olan bir hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki La yesturu abdun abden fid dünya illa seterahullahu yevmel kıyameh. Bu Müslim'in rivayeti, Bukhari'nin, Ebu Davud'un, Tirmizi'nin ve diğerlerinde de geçiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, bir kul eğer ki dünyada başka bir kulun ayıbını örtecek olursa, Allah da onun dünyada ne yapar? Ayıbını örter. Dünya mezraatul ahirah denir. Yani dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyada ektiğini orada ne yaparsın? Orada biçersin. Dünya ahiretin tarlası. O yüzden ahiretini güzelleştirmek isteyen dünyayı da ne yapacak? Güzelleştirecek. Yani işçi ya da tarlayı eken kişi buğdayı salar salmaz hemen gidip evine büyüsün canım der mi? Demez. Onunla güzel uğraşacaksın, edeceksin ki neticesini orada alacaksın. Hasat vakti neticesini alacaksın. Bu da aynı. Dünyayı güzelleştirmek için ne kadar ecir yaparsan ahiretini o kadar güzelleştirirsin. Ve Müslüman bir toplumun tekrar oluşmuş olmasında en hayırlı bir ümmetin çıkarılmış olmasında en hayırlı bir adım atmış olmada göstereceğin gayret de bu kadar mükafatlandırılacak ve ahiretini güzelleştirecektir. O yüzden Resulullah her kim bir müminin ayıbını örterse Allah da onun ayıbını örter. Neden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği en büyük günahlardan, 7 günahtan bir tanesi iffetli olan kadınlara, onurlu olan kadınlara iftira atmak? Meselenin Müslüman toplum içerisindeki ayıpla bağlantısını kurun. Öyle değil mi? En büyük ayıpsız ayıp budur. Yani diğer ayıplar, elle yapılan ayıp, gözle yapılan ayıp, bunların hepsi ayıp. Ama bir de bunun bedeni olarak artık işlenmiş olması, zina, bu en büyük ayıp. Dolayısıyla Müslümanlar huzurlu bir toplumdur. Müslümanların içerisinde fuhuş, ahlaksızlık yoktur. Ahlaksızlığın en büyüğü de zinadır. Ahlaksızlığın en büyüğü zinadır. O yüzden her kim iffetli ve onurlu bir kadına İslam'da, ya o kadın fahişedir, şakayla dahi dese, 4 tane şahit kendisinden istenir. Eğer getiremezse kırbaçlanır. Cezası vardır. Ve büyük günahlardan bir tanesidir. Neden? Müslümanların içerisinde böyle ahlaksız kadınlar varmış, mışmış, böyle şeyler yapılıyormuş gibi intiba dahi uyandırmak Müslümanların içerisindeki ayıba ne yapar? Zemin hazırlar. O yüzden büyük günahtır. Ve kadın erkek gibi değildir. Kadın temizdir. Yani kadın bambaşka iffet ve onur abidesidir. Onun hassasiyeti buradan kaynaklanır. Bizim bir hoca vardı. Allah selamet versin. Biz İmam Hatip'e giderken bize derdi ki, bakın yavrularım derdi, siz İmam Hatip'lisiniz, sizin sarığınız derdi beyazdır. Unutmayın. Diğer liselerin derdi sarığı siyahtır. Onlarınki her kiri götürür derdi. Ama siz İmam Hatip'lisiniz. Yani sarığınız beyazdır. Lekeyi götürmez. Benim çok hoşuma giderdi. O yüzden de aklıma kalmış. Aklımda kalmış. Gerçekten de öyle. Müslümanlar da diğer ümmetler içerisinde nedirler? Sarığı beyaz olanlardır. Çünkü Allah-u Teala ne diyor? Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlık için çıkartılmış en hayırlı bir topluluksunuz. Te'murune bil ma'ruf ve tenhevne anil münker. Siz iyiliği emredersiniz, kötülükten nehyedersiniz. Bakışınızla, dinleyişinizle, konuşmanızla, yürüyüşünüzle, tavrınızla, dilinize getirdiklerinizle siz iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz. Ve unutmayın ki siz diğer ümmetler üzerinde nesiniz? Şahitlersiniz. Yani onların lehine ya da aleyhine delilsiniz. Yani diğerleri sizle kendilerine kıyaslandığı zaman sizin uygulamanız onların üzerinde şahit olacak. Bak böyleleri vardı diyeceksiniz. Yani böyleleri vardı, siz Müslümanlardan görmediniz mi denilecekti onlara. O İslam ümmetinin Kur'an ve sünnetten beslendiği, bu topluluğu oluşturduğu dönemde. Gerçi şu anda İslam ümmetinin yeniden yenilenmesi ne? Şart. Çünkü şu anda İslam ümmeti, Allah korusun, yani değil hayır yaymaya, sahtekarlık yaymada, dalavere, alaverede dalaverelik yapmada, ahlaksızlıkta, yalan söylemede, sözünde durmamada, bütün bunlarda neredeyse perişan bir hale gelmiş insanlar. İslam demiyorum. Gerçekten iman etmiş Müslümanlara demiyorum. Çünkü bunlar, bu hasletler Müslümanda olamaz. Olmamalı. Olursa problem var demektir. Bunlar olmamalı. Ve İslam ümmeti böyle olmalı. Böyle olduğu zaman diğerlerine şahit olmalı. O yüzden de Müslümanlar kendi işlerine çıkacak ayıpları hep örtmeliler. O yüzden sen ört, Allah da senin ayıbını örtsün. Sen ört, Allah da senin ayıbını örtsün. Bu anlamda Müslümanın iki çeşit ayıbı vardır. Müslümanın iki çeşit ayıbı vardır. Buraya şerh düşmüş olmak gerekiyor. O ayıp nedir? Müslümanın kendisine yönelik olan ayıbı, yani işlemiş olduğu ayıp sadece kendi kendisine yönelik. Kendisini bağlıyor. Yaptığı bir hata. İkinci ayıbı ise Müslümanın diğerlerine zarar veren bir ayıbı. İki çeşit ayıp var burada. Yani bu günahı da bunu kavram içerisine sokabilirsiniz. Yani bir ayıp işliyor ki o ayıp Müslümanın kendi şahsına dönüyor. Yani sadece kendisine zarar veriyor. Başka bir Müslümana ya da topluma doğrudan bir zararı yok. Burada ne yaparsınız? O Müslümanı uyarırsınız. O Müslümanı anlatırsınız. O Müslümanı bir çeşit uyarırsınız. Öyle Müslümanlar vardır ki gerçekten zekidirler. Siz A deyin, o arkasından ne geleceğini anlar. Onlara öyle anlatırsınız. Ki Müslüman vardır ki yani eline mikrofon alacaksın, bağıracaksın kulağına. Ancak yani ona da öyle anlatacaksın. Nasıl anlamış olması gerekiyorsa. Ama Müslüman anlama kapasitesi olmalı. Anlama kapasitesi olmalı. Yani budanmış olması gerektiğini bilmeli. Ayıbı olabileceğini, eksiği olabileceğini kabul etmeli. İçten içe egoistlik ya da enaniyet üretmemeli. Uyardığınız zaman sen diyemiyorsun. Başka birisine örnek veriyorsun. Hani kızım sana diyorum, gelinim sen anla hesabı. O da ben vallahi daha önceden de böyleydim deyip verip çıkıyor. Böyle değildim deyip verip çıkıyor. Sen aslında maksadın ona uyarmak. Yani Müslüman, bu sende olmuyor. Bak bu sende var. Yapma. Terk et bunu. Diyorsun. O hala öbürlerine bakıyor. Anladı mı acaba diye. Aslında sen onu kastediyorsun da. O hala öbürlerine bakıyor. Anladı mı acaba diye. Çünkü kendisini bir kere kabullenmiyor. Yani içten içe kendisini bir kere düzeltmeye açmış değil ki. Böyle de olmaz ki. Eğer meyve vermek istiyorsanız budanmalısınız. O yüzden dedim ya geçenki derste de. Beni de budayın. Ben sizi, siz beni, birbirimizi budayalım. Budanalım ki gerçekten meyve veren bir topluluk haline gelelim. Yoksa herkes almış burnunu kendi doğrultusunda gidiyorsa çok gideriz. Biri Anya, biri Konya. Devam et git. Ne olacak ki? Ve böyle bir topluluktan İslam ümmetinin çekirdekleri nasıl oluşmuş olacak? İşte bu yüzden Müslümanlar ayıplarını örtecekler dedik ve bunu güzellikle uyaracak. Ama bir günah işlemiş ki bu günah diğer bir Müslümana zarar veriyor. Bir haslet var ki o hasletini uyguladıkça Müslümanlara zarar veriyor. Başka Müslümanların gerekirse maddi olarak malını alıyor, gerekirse başka Müslümanların iffet ve onurunu zedeliyor, gerekirse başka Müslümanları kötüye sürüklüyor. Gerekirse başka Müslümanları negatif bir boyuta, yani Allah'ın istemediği bir boyuta devam ettiriyor. Gerekirse Müslümanlar içerisinde huzuru kaçırıyor. Yani şöyle bil umum bunların eklemesini de yaparak aklınıza getirin. Hangisini yaparsanız yapın. Böyle bir ayıp. Bunu ne yapamazsınız? Bunu örtemezsiniz. Çünkü bunu örtmüş olmanız demek akmakta olan bir hastalığı, devam etmekte olan bir hastalığı görmezden gelmek kadar nedir? Abestir ve hatadır. Birkaç saatlik baş ağrısını görmezden gelebilirsiniz. Görmezden gelin. Ama hastalık üretiyorsa bir organ, onu görmezden gelemezsiniz. Arkası felakettir. O yüzden insanların işlediği ayıp da böyledir. İnsanlar bir ayıp işlerler, yapmış oldukları iş negatif boyutta Müslüman topluluk içerisinde eğer huzursuzluğu ya da fitneyi doğuracak ya da huzursuzluğu haramı doğuracak bir unsursa bu durumda ne yapamazsınız? Örtemezsiniz. Bir Müslüman domuz eti yemiş. Örtecek misin? Ört. Uyar ve ört. Ama bir insan iftira atmış ya da başka birisinin malını çalmış. Örtecek misin çaldığın malda? Hayır. Çünkü orada zulüm var. Öbür Müslümanın malını örtmüştür. Ya da onu ortaya koymuş olmak. O yüzden mahkemede gıybet olmaz denilmiştir. Yani çünkü mahkemede kadı en güzel ve adaletli bir şekilde hükmedebilmek için ne yapmak zorunda? Araştırmak zorunda. Halbuki وَلَا تَجَسَّسُوا araştırmayın diyor Allah-u Teala. Ama araştırırsın. Çünkü orada adaya, zulme sebep olmamak için o ayeti, o husus ne yapar? O ayet orayı kapsamaz. Çünkü adalet ondan daha üsttedir. Zulmetmemiş olmak için. وَلَا تَجَسَّسُوا Müslümanların ayıplarını araştırmayın denilmiştir. Müslümanların ayıplarını araştıran en büyük ekol nedir? Hadis ekolüdür. Hadis ekolü. Ravilerin tabiri caizse böyle aile içi tavırlarına varıncaya kadar ne yapmıştır? Analiz etmiştir. Sebep nedir? Sebep dinin bir sonraki nesle en güzel bir şekilde aktarılmış olmasıdır. Ve orada fetva vermiştir. Bu fetvada ittifak etmeyen hiçbir alim de yoktur. Caizdir. Hazreti Ömer hilafeti döneminde ne yapardı? Kapı dinlerdi değil mi? Gece vakti dolanırdı. Gezerdi. Böyle kapıyı beklerdi. Acaba içeriden ağlayan var mı? Şikayet eden var mı? Titrerdi. Hatta gelin aldığı kızı biliyorsunuz. Öyle bir dinleme nesnasında olmuştu. Bir gün gelmiş, yorulmuştu, yine bir yere dikilmişti. Annesi kıza diyordu ki, yavrum çabuk sütçü gelecek, süt vereceğiz. Tamam anne diyordu, ona biraz da su kat diyordu. Kızı demişti ki, anne sen bilmiyor musun ki müminlerin emiri Ömer bunu nehyetti, bunu bize yasakladı, bunun günah olduğunu söyledi. Kızım dedi, Ömer bizi görmez ki. İyi de Ömer görmüyorsa Allah da mı görmüyor dedi. Ve annesine ne yapmadı? Annesini dinlemedi. Hazreti Ömer o kızı sonradan ne yaptı? Gelin aldı. Böyle bir kızdan kim geldi? Ömer bin Abdülaziz geldi. Yani 5. halife diye isimlendiriliyorsa Ömer bin Abdülaziz, o böyle geçmişi boş değil. Ne kadar temiz bir ürün vermek istiyorsanız özentiniz o kadar fazla olacaktır. Biraz sonra gelecek. Bir sonraki hadiste. Hazreti İbrahim aleyhisselam Hazreti İsmail'e karısını boşamayı niye istemişti? Gelmişti hani sahih bir hadis. Hazreti İbrahim Mekke'ye gelmişti. Hazreti İsmail ava çıkmıştı. Evde değildi. Gelinin yanına uğradı. Dedi ki haliniz, keyfiniz nasıl? İyi mi? Dedi ki ya yani karnımız da pek doymuyor. Ne bileyim işte böyle idare edip gidiyor işte darlık içerisinde bilmem ne. İşte ne bulursak bugüne yarına işte böyle geçiştiriyoruz dedi. Hazreti İbrahim bir bardak su içti, sonra giderken dedi ki oğluma selam söyle dedi, ben beklemeyeceğim. Kapının eşiğini değiştirsin dedi. Kapının eşiği güzel değil. Hazreti İsmail aleyhisselam geldi. Dedi ki böyle böyle birisi geldi baban. Sonradan fark ettim. Böyle böyle söyledi. Dedi buyur git annenin evine. Buyur annenin evine git. Baban seni bırakmamı emretti. Gerçi bugün babalar böyle bir şeye de kar edemiyor. Çünkü bugün babalar yani torunlarının adını bile koyamıyorlar. Yani hani oğlum ben senin babanım. Ben şu torunun bırak da adını ben koyayım dese kıyamet kopuyor. Hatta babası bile koyamıyor ki. Yani babası bile koyamıyor ki. Ha ve bunu boşuyor. İkinci bir sonraki sefer geldiği zaman Hazreti İbrahim aynı olay olur. Ve gelini su verir, sorar. Durumunuz nedir? Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Halimiz, keyfimiz iyidir. Der. Hazreti İbrahim gider ve der ki oğluma söyle eşine sahip çıksın. Eşine sahip çıkar. İsmail arkasından ta Muhammed Aleyhisselam'ın soyu gelecek. Bunlar temiz olmalı. Bunlar güzel olmalı. Ve Hazreti İbrahim üzerine düşeni yaptı. Yani özenti göstermiş olduğunuz müddetçe ürününüz ne olur? Daha güzel olur. Özenti gösterdiğiniz, gayret ettiğiniz müddetçe neticeniz hep güzel olur. Ve bu da böyledir. Ve Müslümanların içerisinde de Müslümanlar kendi aleyhlerine olabilecek olan hususları ne yaparlar? Özenti ile dikkate alırlar. O yüzden Müslüman başka bir Müslümana haksızlık yapmışsa burada susmak olmaz dedik. Susmak olmaz. Onu dile getireceksin. Onu bir çeşit izale edeceksin. Tekdir edersin. Yani uyarırsın. Eğer uyarmıyorsa, elinden geliyorsa elinle, olmazsa dilinle, o da yapamıyorsun kalbinle. Yapacaksın. Yapmak zorundasın. Aksi takdirde günahını yaparsın? Özümsemeye başlarsın. Çünkü buğzun arkasında yani yapılan bir hataya karşı artık sessiz kalmanın arkasında o hatayı içine yedirmiş olmak vardır. O da zaten senin bittiğin yerdir. Çünkü zaten kalb ile buğz edaful iman diyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İmanın en zayıf olan noktasıydı. Çünkü iman en azından bunu yaptırmış olmalıydı. İsrailoğullarının bozulma sebebini hatırlayın. Hem İsrailoğullarının hem de kimin? İsrailoğullarının alimlerinin bozulma sebebi neydi? Ne diyordu Resulullah? Onlardan biri günah işlerdi. O onu uyarırdı. Allah'tan kork yapma derdi. Allah'tan kork yapma derdi. Ve bir sonraki gün aynı kişi aynı şeye devam ederdi. Ve onun aynı şeye devam etmesi bir sonraki gün onun hala onunla oturup kalkmasına diyor Resulullah hiç engel olmazdı. Onunla beraber oturup kalkardı. Sonra ne oldu? Sonra kalpler benzeşti. Sonra onların kalpleri de onlara benzeşti. İsrailoğullarının insanları dünyevileşti. Ve İsrailoğullarının alimleri de tabi onlara gerekli tepkiyi alıp onları uyarmayınca onların kalpleri ne oldu? Onlara benzeşti. Benzedikten sonra ne oldu biliyor musunuz? O halkı solda sıfır bıraktılar. Onda da daha çok yediler. Çünkü işi bilen daha çok götürür. Kafası çalışmasa alim olmaz. Zaten kafası çalışandan iyi götüren, kafası çalışandan iyi iş beceren çıkar. Arada normal tabakalar vardır. Bunlar pek ne orada rol alırlar ne bu tarafta. Kafası çalışanlar eksi yönden ilerlerler ya da artı yönden ilerlerler. Ve o alimler o halkı da solladı dünyevileşmede. Öyle oldu ki Allah'ın kitabını bile tarif ettiler. Allah'ın kitabını bile yorumladılar. Aynen bugünküler gibi. İşte koltuk şeyine, işte maaş uğruna, çoluğumuz çocuğumuz var uğruna bugün Allah'ın ayetlerini gizlemiyorlar mı, saklamıyorlar mı? Saklıyorlar. Aynı şey. Halktan daha da çok. Hani derler ya milletin mevlidini okurlar. Siz hiç hayatınızda mevlüt, benim bugün mevlidim var, gelin buyurun diyen bir hoca gördünüz mü? Ben hiç rastlamadım. Hep mevlüt okurlar, hiç kendileri okutmazlar. Olsaydı kendileri okuturdular. Yok ki. Ama okumaya gelince devam. Okumaya gelince devam. Bir gün bir tanesi dedi, birkaç kişi de oturuyoruz böyle. Yan tarafta bir tanesi vardı. Benden yaşı da büyüktü. Allah selamet versin. O dedi ki ya hocam dedi bu cemaatle cihada çıkılır mı dedi ya. Bu cemaatle mücahit olur mu dedi. Bunlar Allah'ın yolunda hiç cihada çıkar mılar falan filan dedi. O da bir iki şeyler dedi. Ondan sonra sustu. Dedim hocam ben bir şey söyleyebilir miyim dedim. Dedi söyle. Dedim sen cemaati niye soruyorsun ki? Bir sorsana bu hocalardan çıkan çıkar mı? Bu hocalardan cihada çıkan çıkar mı? Dedi aslında hakikaten öyle sormak lazım. Çünkü ben bile inanmıyorum dedi çıkacaklarına. Çünkü daha bugün bir maaşı için Allah'ın dinini saklayan bunlar değil mi? Maaşından görevinden olmamak için Allah'ın ayetlerini gizleyenler bunlar değil mi? Allah'ın dinine düşmanlık edenlere dostluk edenler bunlar değil mi? He bunlar. İşte öyle bir bozulma ne yaptı? Arkasından geldi. O yüzden zararın olduğu yerde ne yapmaz? Müslüman günahı bu sefer ayıbı örtmez. Onu dile getirmiş olması lazım. Maslahat, toplumun, ümmetin maslahatı neyi gerektiriyorsa ne yapar? O onu işler. Evet, bir sonraki hadisimize geliyoruz. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Buhari Müslim'in aktarmış olduğu bir rivayet. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki kullu ümmeti muafen. Bütün ümmetim affedilecektir. Ümmetimin tamamı affolunur. İllel mücahirin. Mücahir olanlar hariç. Peki mücahir kimdir? Ve inne minel mucaherati en ya'melel raculu billeyli amela thumme yusbiha ve kad satarahu allahu aleyh feyekulu ya fulan almiltul barihate keza ve keza ve kad bate yesturuhu rabbuh ve yusbihu yekşifu sitrallahi aleyh. Mücahere de diyor Resulullah şudur. Bir adam bir gece vakti günah işler. Bir gece vakti bir ayıp yapar. Yani Allah'ın hoşuna gitmeyecek bir iş yapar. Bir amel işler. Sonra sabah olur. Allah ona geceyle ya da onu ortaya rezil etmemekle, birilerini ona şahit kılmamakla Allah onu ona örter. Sonra kalkar falancaya der ki ben dün akşam böyle yaptım, böyle yaptım. Yani işlediği günahı ne yapar? Ortaya döker, açığa çıkarır. وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّ Halbuki o yatarken Allah onu ne yapmıştı? Örtmüştü. Allah onun günahlarını örtmüştü. Ve yusbihu yekşifu sitrallahi aleyh. O da Allah'ın örttüğünü ne yapıyor? Açıyor. Bunlar hariç diyor Resulullah. Bunlar hariç. Ümmetim affedilir. Bunlar hariç diyor. Niye? Bunun iki çeşidi vardır. Birincisi adam cehaletinden, gırgırından, cahilliğinden bunu dile getirir. Ama sonuçta günahı dile getirmiştir. Ve Müslümanların içerisinde de böyle bir şeyin yapıldığını ne yapar? Ortaya koyar. Bunu en azından dile getirmiş, buna ön ayak olmuştur. Bunun ikinci çeşidi vardır ki adam yaptığından zevk alır, zevk almakla beraber teşvik eder ve bunun da devam etmesini ister. Bu felaket. Allah korusun. Bu zaten bir önce bahsettiğimiz iman mekanizmasının tam tersine işlediği. Yani adeta müminlerin içerisinde fuhşu isteyenlerin kısmına kaydığının göstergesi olmaz mı? Evet. Çünkü söylüyor, istiyor ki yapılsın, devam edilsin ve bundan da zevk alıyor. Böyle yaptım, şöyle yaptım, şöyle ettim. Kötülüğe bir de ne yapıyor? Sebep oluyor. Kötülüğe sebep olduğu için de sonuçta ne yapıyor? Allahu Teala onu müminler içerisinde günah işleyen ya da müminler içerisinde kötülük isteyenlerin durumuna çıkartıyor. Zira o aynı zamanda neye sebep olmuş oluyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyordu? Men senne fil islami sünneten hasenaten felahu ecruha ve ecru men amile biha. Ve men senne fil islami sünneten seyyiyeten her kim İslam'da güzel bir sünnet, güzel bir yol ortaya çıkartacak olursa hem onun mükafatı kendisine hem de arkadan gelenlerin. Onu işledikleri zaman sevaplarında bir eksilme olmaksızın onların sevabı da kimeydi? Onaydı. Neden? Çünkü İslam'ın amaçlamış olduğu o güzel bir toplum yetişecek. Siz onun için uğraşın. Boşuna mı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sonraki konuda gelecek? Boşuna mı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam men seleke tariqan yeltemisu fihi ilmen, her kim ki ilme bir yol bulursa, ilme bir yol ararsa, ilim için yola çıkarsa sehhelallahu lehu bihi tariqan ilel cennet. Allah da onu ne diyor? Cennete olan yolunu kolaylaştırır. Neden? İlim elde edince ne yapacak o? İnsanlık için kullanacak. Ümmet için kullanacak. Ümmete iyiliği emredecek. Ümmeti kötülükten uyaracak. Ümmeti fikri her türlü yanlışa karşı koruma adına onu ortaya koyacak. Çünkü insanın bedeninin kirlenmesinden daha büyük kirlenme nedir? Beyninin kirlenmesidir. Beden problem değil ki. Bedeni suya bir soğuk çıkart. Bitmiştir. Bedeni temizlersin. Ama beyindeki kirlilik. O yüzden ilim yolunda giden insanlar bunun için uğraşırlar ve İslam ümmetinin direncidirler. O yüzden Resulullah ne diyordu? Kıyamete yakın. Kıyametin alametlerinden bir tanesi ne yapar? Allah ilmi kaldırmaz diyordu. Ne yapar? Alimleri çeker alır. Alimleri. Alimleri çeker alırsa biter ümmetin hali. Ondan sonra insanlar cahil liderler edinirler. Bu gerçeği, yani toplumu tekrar Allah'ın istediği o güzelim toplum haline dönüştürmek gibi bir sıkıntısı olmayan, hatta Allah'ın dinini söylerken dahi kendi çıkar ya da makamlarını iyice yerleştirmek gibi simsarlık yapan o Allah'ın lanet ettikleri hocalar, alimler türer. Ne diyordu Resulullah? Ondan sonra onlar onlara gider. Onlar onlara fetva verir. Hem onlar sapıtır hem de bunlar sapıtır. Hem saparlar hem saptırırlar. O yüzden toplumu güzele götürmek içindir. O yüzden her kim İslam'da güzel bir yol açarsa, Müslümanlık için güzel bir yol açarsa, cemaatin ilerlemesi için güzel bir yol açarsa, İslam toplumunun ilerlemesi için güzel bir yol açarsa, bütün ecri de ona veriliyor. Ve her kim bir kötülük açarsa, onun günahı da nedir? Onadır. Aynen bunun gibi. O yüzden günahını açıkça ortaya döken, onun yapılmasını isteyen insanlar kötü yola teşvik eden insanlardır. Ve Allahu Teala Firavun için ne diyordu? Kasas suresi 41. ayetinde وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَدْعُونَ اِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ. Onları biz diyordu önderler kıldık. Neye? İnsanları kötülüğe çağıran önderler kıldık. İnsanları batıla çağıran önderler kıldık. İnsanları ateşe çağıran önderler kıldık. Onlara yardım da edilmez. Dolayısıyla günahını açıkça ortaya döken kişi bunu amaçlamışsa zaten helaktır. Allah korusun. Evet, bir sonraki hadisimize geliyoruz. Vaktimiz de baya sıkıştı. Evet, iki hadisimiz var. Güya yetiştiremeseydik. Daha doğrusu çok erken bitseydi öbür konuya da geçecektik. Tabii güya. Yani bizimki de anca bu kadar olur. Hani desen ki evdeki hesap çarşıya uymadı. En azından evden çarşıya gidene kadar bayağı bir mesafe var yani. Yine oturduğumuz yerdeki hesap oturduğumuz yere uymadı. İşte kalkmazsın. Bu biraz abes oldu ama hayırlısı olsun. Evet, bir sonraki hadisimize geliyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan müttefakun aleyh olan, yani Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadis. Buyurdu ki Allah Resulü, İza zenetil emetu, köle olan kadın, yani cariye, köle kadın zina edecek olursa, fetebeyyene zinaha, ve zinası açıkça ortaya çıkacak olursa, fel yeclidha el hadde, ona ne yapsın sahibi? Had cezasını vursun. وَلَا يُسَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ اِنْ زَنَتِ الثَّانِيَةَ فَلْيَجْلِتْهَا الْحَدَّ وَلَا يُسَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ اِنْ زَنَتِ الثَّالِسَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ. Bir cariye dediğimiz gibi zina ederse, kesinleşirse artık sahibi ona ne yapsın? Cezasını versin. Had vursun. Fakat suçunu başına kakmasın. Yani artık onu o kötülüğe götürecek, kötülükte iyice devam ettirecek şekilde ne yapmasın? Onu o hale sokmasın. Sonra ikinci defa yaparsa zina, aynı şekilde haddini uygulasın ama yine de suçunu yüzüne vurup kötü sözlerle kınamasın. Yani artık insanların içerisinde onu bu şekilde kınamasın. Sonra eğer hala üçüncü defa bunu yaparsa artık efendisi onu bir kıldan ip bedeline dahi olsa ne yapsın? Satsın. Neden satsın? Kötülüğe mi sebep olsun? Yok. Sattığı zaman bunun huyu öğrensin ki yeni alan kişi iyice ona göre imkan sağlasın. Daha doğrusu engellemeye çalışsın. Dolayısıyla kendisi demek ki bu hususta herhangi bir fayda veremedi ki ona ne yapsın? Uygulasın. Ve burada cariyenin zinası ve cariyenin zinası bildiğiniz gibi Allah-u Teala ne diyordu? Cariyenin zinası hür olan bekar kişinin zinasının yarısıydı. Yani hür olan kimsenin, hür olan bekarın zina etmesi durumunda 100 değnek vurulur. Bir seneye kadar da gerekirse sürgün öngörülür. Kölenin zinasına ise onun yarısı, yani 50 değnek vurulur. Bu hususta sadece kölenin efendisine has cezayı vurabileceğini delilini alimler çıkartmıştır da sadece baba dahi bu anlamda vuramaz, fakat köle sahibinin mülkü olduğu için o ne yapabilir? O bunu uygulayabilir. Allah-u Teala bu şekilde hükmediyor. Zira Nisa suresi 25'te İza zenet emmetu ahadikum diyordu Resulullah. Ona ne yapsın? Hat uygulasın. Ki ayette Rabbimiz ne diyordu? Fe izâ uhsinne fe in eteyne bi fâhişetin fe aleyhine nısfu mâ alel muhsanâti minel azâb. Muhsana olan, yani hür olan kadınların cezasının yarısını onlara uygulayın. Onların yarısının olmasının sebebi, Nisa suresinde bunu detaylı bir şekilde işlemiş. Şu anda maksadımız zaten rejim meselesini işlemiş olmak değil. Fakat cariye olan, köle olan kadına ancak hür olan, bekar olan kişi kıyaslanır. Çünkü köle olan cariyenin korumuşluğu yoktur. Zira sahibi onun kocası gibi değildir. Bu anlamda onlar biraz daha rahattırlar ve kötülüğe düşmek gibi bir imkanı söz konusudur cariyenin. Aldatılmışlığı da söz konusu olabilir. Yani birisi ona kandırır, para verir, ben seni alacağım der. Aldatılmışlığı da söz konusu, çünkü sahipsizdir. Ve bekar olan hür kız da aynı konumdadır. Evlenecektir. Evliliğe meyli vardır. Bu durumda doğrudan bir sığınağı, yani aile yapısı gibi bir sığınağı kocası olarak yoktur. O ona kıyas edilir. Ve bu ayet gereği zaten bekar ile evlinin cezasının, zina cezasının farklı olması zaten doğrudan çıkar. O yüzden İslam'da evli olan kişinin zinasında recim, yani taşlanmış olmak, bekar olanın zinasının cezasında 100 değnek. Ve Resulullah burada artık üçüncüyü de yaparsa satsın diyor. Yani onu ortadan, evvela onu kendisinden bir uzaklaştırsın. Çünkü artık o günaha kendisi de şahit olma hususunda ne yapar? O ayıbı özümsemeye başlar. Bir, ve bir de farklı bir boyutta o ayıbın neyini, telafisini amaçlamış olur diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde. Evet, bir sonraki hadisimize geçiyoruz. Son hadisimiz Bukhari'de, Ebu Davud'da geçen bir hadis. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir adam getirildi ki içki içmişti. قَالَ اضْرِبُوهُ. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki onu dövün, yani ona vurun. قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَ. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki فَمِنَّ الدَّارِبُ بِيَدِهِ وَالدَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالدَّارِبُ بِثَوْبِهِ. Bizden öyleleri vardı ki kimisi ona ayakkabısıyla vuruyordu, kimisi elbisesiyle vuruyordu, kimisi eliyle vuruyordu. فَلَمَّنْ صَرَفَ. Ne zaman ki o adam artık fırsat bulunca uzaklaştı ya da ona uygulanınca bırakıldı. قَالَ بَعْدُ الْقَوْمُ. Oradakilerden bazıları dedi ki اَخْزَاكَ اللّٰهُ. Allah seni rezil eylesin. Allah seni rezil etsin dediler. قَالَ. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki لَا تَقُولُ هَكَزَا. Ona öyle demeyin. Yani Allah seni rezil etsin demeyin. Allah seni perişan etsin, utanç durumunda bıraksın demeyin. لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانِ. Ve onun aleyhine, şeytana ne yapmayın? Yardım etmeyin. Yani zira bu bir kere kötülük istemektir, ayıp istemektir. Müslümanın içerisinde ayıbın çıkması. Çünkü onun rezil rüsvay olması demek, Müslümanın içerisinde böyle bir şey çıkması demek. Bu bir. Bu zaten şeytanın istediği şey değil mi? Evet. Ve siz de ona öyle söylerseniz, o zaten cezasını almış, temizlenmiş mi? Temizlenmiş. Zaten cezasını almış, temizlenmiş. Dolayısıyla temizlendikten sonra ona bunu söylemiş olman zaten gerekmiyor. Çünkü cezasını almış, temizlenmiş. Günahının cezasını çekmiş. Dolayısıyla ona bunu yapmış olman da şeytana karşı, şeytanı onun aleyhine desteklemiş olmandır. Şeytanın lehine dua etmiş olmandır. Müslümanlar için bu şekilde bir dua yapmayın. Zira onun o durumundaki aşırı derecede alınmışlığı gündeme alınarak şeytana fırsat da vermiş olabilirsiniz. diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu nehyediyor. Dolayısıyla buradaki hadislerimiz de bitiyor. Allah-u Teala bizleri ayıpları hem bu dünyada hem de öbür dünyada örtülmüş, mağfiret edilmiş kullarından kılsın. Allah-u Teala ayıplarımızı açığa çıkarmasın. Allah-u Teala ayıbı örten kullarından eylesin. Ayıp eğer ümmete zarar verecekse bu ayıbı da görmezden gelmek gibi bir felaketten de bizi uzak eylesin. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.